Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. İyi günler, ben Şenay Aydemir. Bir hafta sonra Kadraj'da yeniden birlikteyiz. Sinema açısından oldukça yoğun bir hafta geçirdik. Hem filmlerin kendisini hem de yoğunluklu olarak film dışı meseleleri de tartışmak zorunda kaldık. Özellikle Emir Kusturica'nın Türkiye'ye geliş ve gönderiliş biçimi tartışılmaya değer. Bu hafta birinci bölümde önce yine vizyona giren filmlere bir bakalım. İkinci bölümde de Altın Portakal'da neler oldu bitti onları bir masaya yatıralım istiyorum. Bu hafta 5 tane film vizyona giriyor. Ama bu 5 filmden yerli olan 2 tanesi kayda değer. Bir tanesini daha belki anmak gerekir. John Malkovich, Helen Mirren gibi isimleri, Bruce Willis gibi isimleri bir araya getiren haftanın aksiyon filmi Red dikkate değer bir yapım. Ama Serhan Yücel'in çoğunluk ve Tarkan Özel'in Mahbeykar Kösem Sultan filmleri bu haftanın öne çıkan yapımları olarak dikkat çekiyor. Tabi bir hafta içinde iki tane yerli filmin dikkat çekici olması ilginç. Bu da bizim sinemamız adına sevindirici. Seren Yüce ilk filmini çeken bir yönetmen ve geçtiğimiz ay Venedik Film Festivali'nde ilk filmlerin yarıştığı bölümde Geleceğin Aslanı ödülünü kazandı. Film Türkiye'li seyirciyle de ilk defa Altın Portakal Film Festivali'nde seyirciyle buluştu. Bir kere hemen baştan şunu söylemek lazım. Çok iyi bir film çoğunluk. Benim kişisel kanaatim Özcan Alper'in Sonbahar filminden bu yana geçen süre içerisinde çekilmiş en iyi ilk film çoğunluk. Film aslında Merkan isimli orta sınıfa mensup bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Mertkan bir taraftan babasının şirketine getir götür işleri yapmakta. Öbür taraftan da arkadaşlarıyla alışveriş merkezlerinde takılmakta. Üniversiteye gidememiş ama askerden kaçmak için açık öğretime kaydolmuş. Ailesinin verdikleriyle mutlu olmayan ama hayatında da hiçbir şeyi sonuna kadar istemeyi becerememiş bir çocuk Mertkan. Ve artık hayatıyla ilgili kararlar vermesi gerektiği noktada bütün o orta sınıf ahlakının ve orta sınıf ilişkilerinin üzerine çullandığı bir dönemde Mertkan'ın hikayesine tanıklık ediyoruz biz. Bir taraftan askeri gitmesi, işte dönüp işin başına geçmesi, evlenmesi, çocuk yapması gibi geleneksel aile motifine uygun temalar işlenirken öbür taraftan Mertkan'ın Gül isimli bir Kürt kızıyla tanışması ve onunla bir ilişkiye başlaması aile orta sınıf ahlakının da gün yüzüne çıkmasına vesile oluyor. Ve film Mertkan ve babası arasındaki bir bavul ilişkisinin hikayesinden çıkarak tam bir orta sınıf ahlakını gösteren, orta sınıfın tutuculuğunu, gücünü kaybetme, bulunduğu pozisyonu kaybetme noktasındaki gericiliğini gösteren bir noktaya savruluyor. Türkiye sinemasında orta sınıf çok anlatılan bir sınıf değil, daha doğrusu orta sınıfa ait öyküler Türkiye sinemasında çokça bulunmuyor. Oysa yani biz biliyoruz ki en azından kapitalist toplumlarda ağırlıklı olarak en çok önem orta sınıf verilir ve orta sınıfın ahlakı, orta sınıfın değerleri genel olarak toplumun bütününde kabul görür. Seren Yücel'in başardığı şey Kürt meselesinden din algısından, militarizmden kadın erkek ilişkilerine kadar bütün bu aşamalarda toplumun genel yargılarını belirleyici olan şeyin orta sınıfın ahlaki tutumlarından, orta sınıfın politik tutumları olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan çünkü orta sınıf var olduğu pozisyonu kaybetmek istemediği için ve durum pozisyonunu korumasının biricik yolunun statikonun devamı olduğunu düşündüğü için bütün o egemen dili yeniden üretiyor ve alt sınıflara da dayatıyor. Tabii film böyle bütün bunları anlatırken filmin böyle çok ağır işte ideolojik göndermelerle dolu bir film olduğunu düşünmemek gerekiyor. Film çok basit bir aile ilişkisi anlatıyor. Baba, oğul, anne. Ama işte Kürt sorunu, erkeklik meselesi, cinsiyetçilik meselesi ve alt sınıflara bakış gibi meseleler filmin içerisinde o kadar güzel yedirilmiş ki bütün o Mert Kaan'ın kendi kişiliğini oluşturma, kendine bir dünya yaratma çabası içerisinde akıp giden filmde bunlar kendisini açık ediyor ve orta sınıfın tutuculuğuna ve giriciliğine dair bir portre çıkartıyor bize. Şimdi kısa bir ara verelim ve çoğunluğun cinsiyet ve erkeklik meselesine nasıl baktığına dair birkaç cümle ettikten sonra Kösem Sumah Beyker, Kösem Sultan'la ilgili biraz görüşlerimizi aktaralım. Gene damlar boyandı, zellukalar uyandı. Yağmur yağdı, yine yıkandı kalbim. Aşk kapıma dayandı. Şarkılar hepsi aşktan yakınır. Yüreğimde kuşlar hepsi aşktan sakınır. Yar senin kalbin kırılmış, sözler sana dokunur. Ama bak aşk sende de var, gözlerinden okunur. Sen aşkı bilsen, başka bir dünyaya girsen. Sen aşkı bulsan, Selluka gibi sarılsan. Sen aşkı bilsen, başka bir dünyaya girsen. Sen aşkı bulsan, Selluka gibi sarılsan. Dilimde şarkılar hepsi aşktan yakınır. Yüreğimde kuşlar hepsi aşktan sakınır. Yar senin kalbin kırılmış, sözler sana dokunur. Ama bak aşk sende de var, gözlerinden okunur. Sen aşkı bilsen, başka bir dünyaya girsen. Sen aşkı bulsan, Selluka gibi sarılsan. Sen aşkı bilsen, başka bir dünyaya girsen. Sen aşkı bulsan, Selluka gibi sarılsan. Sen aşkı bilsen, başka bir dünyaya girsen. Sen aşkı bulsan, Selluka gibi sarılsan. Yeniden birlikteyiz. Seren Yüce'nin Çoğunluk filminden bahsediyorduk. Çoğunluğun gösterdiği bir şey daha var. Tabii bu orta sınıf ahlakının içerisinde olan bir şey ama film bunu göstermeye özellikle özen gösteriyor. Kadın ve erkek arasındaki ilişki ve orta sınıfın eril dünyasının kadına bakışıyla ilgili de önemli şeyler var. Mert Kan'ın Gül'le olan ilişkisinin, Mert Kan'ın babasının annesiyle olan ilişkisinin yalnızca kayıtsızlıkla açıklanabilir bir tarafı yok. Bu aynı zamanda bir tür iktidar kurma mücadelesi. Yani orta sınıf ahlakı yalnız da altındakilere yönelik bir iktidar kurmayı değil, karşı cinse dair bir iktidar kurmayı ve bu iktidarı kabul ettirmeyi, kendisini rahat hissetmek için, gücünü kaybetmediğini düşünmek için kurmayı salık veriyor. Dolayısıyla film bunu hiç abartmadan, sömürmeden kadınlar üzerinde kurulmaya çalışılan iktidarın ya da bir başka biçimiyle iktidar kurmadığın zamanlarda da bir ilişkiyi ilişki yapan şeylerden ısrarla uzak durmanın, kadını sadece bir cinsel meta olarak görmenin ve onu sahiplenmeme duygusunun da benzer bir şey duygusuna gelişini de anlatıyor. Bu bakımdan da filmin önemli bir işlevi var diye düşünüyorum. Film bir de özellikle genç oyuncu Bartu Küçükçağlayan'ın müthiş performansıyla anlam kazanıyor. Ona babası rolündeki Settar Tanrıören her zaman olduğu gibi ortalığının üzerinde ve genç oyuncu Esme Madra da bu ikiliye eşlik ediyor. Filmin oyunculuk açısından da problemi yok. Bence belki 2010 yılının en iyi yerli filmlerinden bir tanesi olmaya aday, gidilip görülmeli derim. Mahpeyker Kösem Sultan'a geçersek film bu şu sıralarda böyle birbiri ardına senaryolar üretmeye başlayan Avni Özgür'ün yine senaryosundan çekildi. Daha önce Zincir Bozan isimli filmin senaryosuyla 12 Eylül meselesine bakmıştı Avni Özgürel. Şu sıralarda sinemalarda gösterimi devam eden Büyük Oyun filmiyle Orta Doğu, terör ve canlı bomba meselesini kendince yorumlamıştı. Bu kez de Osmanlı Sarayı'ndaki iktidar ilişkilerine bakıyor. Film 1651 yılında açılıyor. Kösem Sultan iktidarındaki 41. yılına gelmiştir. Yani iktidarda bir padişah vardır ama Kösem Sultan'ın saraydaki 41. yılı dolmuştur ve bütün o 41 yıl boyunca ayakta kalmayı başarmıştır ama bir türlü iktidarın gücünü tüketme şeyini bitirememiştir. Hala iktidar gücünü istemektedir. Kösem Sultan'ın geriye dönük hikayesiyle 1610 yılında Emine adıyla saraya girişine, padişahın diğer eşlerinin ve haremdeki diğer kadınlar tarafından dışlanışını, bütün o iki işte padişah o zamanların Ahmet, Yenici Ahmet zamanı, işte ikisi de birbirlerini beğenmelerine rağmen çeşitli nedenlerle bir araya gelememelerini, bir araya geldikten sonra birinci Ahmet'in erken yaşta 28 yaşında ölüşünü, 3 çocukla Kösem Sultan'ın ortada kalışını ve kendi iktidar mücadelesini yaratma çabalarını anlatıyor. Ama film bunu anlatırken genç bir kadının ve filmin ilk bölümlerinde oldukça iyi bir portre, iyi bir insan olarak çizilen bir kadının nasıl bu kadar hızlı bir dönüşüme tabi tutulduğunu, hızlı bir şekilde nasıl gücün kötü tarafına geçtiğini, bu dönüşümün sinemasal izini görmek zor. Onu bir dış ses anlatıyor daha çok ve bu işin sinema gücünü çok azaltıyor. Dolayısıyla bir dönemin entrikalarını, bir dönemin olan bir tane, yani Osmanlı Sarayı'nda olan bir tane şeyleri görmek için hoş ama daha çok televizyon filmi tadında bir film Mahpeyker. Şimdi kısa bir ara daha verelim ve özellikle Emir Kusturica tartışmalarıyla gündeme gelen sinema üzerine birkaç söz söyleyelim. Ne kadar güzelsiniz, kendine özgü ve özelsiniz. Gözlerinizdeki anlam, eğer biraz anlıyorsam, çok üzülmüşsünüz ama korkmayın, çözmüşsünüz. Hem cinslerim kırmışlar sizi, çok affedersiniz. Her şey tamam, uyum yerinde. Artık bir tek sen, bir tek sen. İsteyim bir tek senden. Artık bir tek sen, bir tek sen. İsteyim bir tek senden. Ne kadar saklıydınız, herkes gibi ama farklıydınız. Dünya çok kötü dediniz, tabii ki haklıydınız. Ayrıntılarda tam bir uyum, şu film, şu roman, tamam. Orta çizgili sever misiniz? Öyleyse devam. Ah, neredeyiz biz? Ne kadar sıkıcı herkes. Artık bir tek sen, bir tek sen. İsteyim bir tek senden. Kendine özgü ve özelsiniz. Gözlerinizdeki anlamı, eğer biraz anlıyorsam, çok üzülmüşsünüz ama korkmayın, çözmüşsünüz. Hem cinslerim kırmışlar sizi, çok ama çok affedersiniz. Her şey tamam mı? Uyum yerinde. Artık bir tek sen, bir tek sen. İsteyim bir tek senden. Sinemaya dair olan ama film dışında değerlendirebileceğimiz meselelerden bir tanesi Altın Portakal Demir Kusturica'nın başına gelenler diye düşünelim. Birincisi, yani Kusturica bir şekilde Türkiye'ye davet edildi, geldi ve benim kişisel kanaatimce hiç hak etmediğim uygulamalara maruz kaldı. Çünkü ısrarla kendisine atfedilen sözlerin büyük bir kısmını söylemediğini ve bununla ilgili herhangi bir kanıt bulunamayacağını ifade etmesine rağmen bunları söylemiş gibi aktarıldı. Tabii ki oradaki bazı şeyleri, hani bir savaş anında orada durduğu bir pozisyonda oradaki bazı ifadeleri kullandı. Kendisi de zaten o ifadeleri hangi amaçla, hangi saatte ve hangi durumda kullandığını açık yüreklilikle söyledi. Ama kullanmadığı, örneğin hani işte Bosnalı kadınlar tecavüze uğramışlarsa gitsin kürtaj olsunlar gibi iğrenç bir lafı asla kullanmadığını ve böyle bir şey kesinlikle kullanmayacağını söyledi ve buna dair bir kanıt, bir belge de yok. Tabii ki orada bir savaş, bir o savaşın içerisinde yaşanmış bazı şeyler var ve bu savaşın içerisinde pozisyon almış bir yönetmenden bahsediyoruz. Bence Costa Rica meselesinin bizim açımızdan ortaya koyduğu şey Türkiye'nin ve ne yazık ki Türkiye'nin aydınlarının önemli bir kısmının da tek taraflı bir haber bombardımanıyla nasıl manipüle edildiğini ve bütün toplumun tek taraflı haber sahne altında belli bir düşünce kalıbına oturtulduğunu göstermesi açısından dramatikti. Yani tabii ki orada bir savaş yaşandı. Tabii ki Bosna'da çok büyük acılar çekildi. Ama ortada bir savaş varsa tek taraflı acı diye bir şey de olmaz. Dolayısıyla biz başkalarıyla empati kurmanın, başkalarını anlamanın ve onların dünyasında şekillenen düşüncelerin temeline inmenin olanaklarını kaybetmiş bir toplum haline gelmişiz. Yani Antalya'da Başkan Mustafa Akaydın'ın cılız çıkışları dışında güçlü bir sesin çıkmamış olması, örneğin Kadir İnanır'ın ana jüri başkanı olarak kendi görüşünü ifade etmiş olması, uluslararası jüriden en ufak bir ses çıkmamış olması, Türkiye sinema çevrelerinin bir şekilde bir vaktiyle düşüncelerini söylemiş insan, bir insanın ki bunların hani buradaki manipülasyonun dışında ona atfedilen şeylerin çoğunu yapmadığında ısrar ediyor. Bir insanın düşüncelerini söyleyebilme özgürlüğünü savunmaktaki tereddütü asıl burada korkulması gereken şey. Bundan sonra benzer bir şeyde daha az seslerin çıkması ihtimali var. Bildiğimiz, öğretildiğimiz şeyler yıllarca aynı görüntülerle, hani biz Yugoslavya Savaşı'nın bütününe bakamadık. Yani biz Yugoslavya Savaşı'nın Arnavutlar ve Bosnalılarla ilgili olan kısmına baktık. Ama bütününde başka türlü bir dram vardı ve bence kişisel kanaatim bu dramın tam ortasında olan Bosnalı bir Müslüman olarak doğan ama köklerini Sırp ırkının da arayan bir insan olarak bence Costa Rica bizden çok daha iyi hakimdi bu meseleye. Hani mesele zaten burada Sırbistan'da kimin kimi öldürdüğü değil. Buradaki görüntü biz uluslararası bir yönetmenin görüşlerini açıklama ve bunların arkasında durma cesaretinin arkasında biz Türkiye'deki tırnak içinde kullandığım ilerici unsurlar olarak duramadık. Yarın örneğin Kürt meselesiyle ilgili sağlam bir çıkışı hiçbir yönetmenden bekleyemeyiz artık. Hiçbir yönetmen Kürt meselesiyle ilgili geçmişte olan, geçmişte devletin yaptığı bazı şeyleri dile getirme cesaretini artık bulamaz. Costa Rica, Birleşik Yugoslavya'ya inanan birisiydi. Dolayısıyla birisini Birleşik, hani bir siyasi ideolojiye inanıyor diye suçlayamazsınız. Söyle güzel bir şey, güzel bir şey vardı. Hani beni Milosevic'le yan yana olmakla suçluyorsunuz. Sizin bakanlarınız, başbakanlarınız gidip Milosevic'in partisindeki insanlarla el ele tutuşuyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, anlaşmalar imzalıyorlar dedim. Dolayısıyla hani mesele politik olmaktan çok düşüncelerini açıklamış birisinin ya da bize aykırı gelen bir şeyler söylemiş birisinin onu söyleyebilme özgürlüğünü elinden aldık biz. Yoksa mesele Costa Rica'yı protesto etmek, Costa Rica'nın daha önce söyledikleri ni gündeme getirmek meselesi. Tabii ki bunlar yapılabilir. Onlarda bir sorun yok. Ama biz onları söyleyebilme özgürlüğünü çok gördük. Dediğim gibi bundan sonra Türkiye'de hiçbir aydın, hiçbir sinemacı çıkıp Kürt sorunu konusunda ya da başka başka Ermeni meselesi konusunda cesaretle, yüreklilikle inandığı şeyleri söyleyemeyecek. Çünkü bu iki meselede de biz tek taraflı bir enformasyon bombardımanla tutulduk ve düşünce kalıplarımız öyle şekillendi. Hani asıl acıklı olan bu. Hani memleket aydınlarının, memleket sinemacılarının bu enformasyon bombardımanının dışına çıkıp sağlıklı ve soğukkanlı düşünebilme yeteneğini kaybetmiş olmalarıydı. Costa Rica meselesini bizim açımızdan gösterdiğim. Son bölümde Altın Portakal sonuçları üzerine bir değerlendirme yapacağız. Şimdi bir şarkı daha verelim. Sonra devam ederiz. Su olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Susulsam, kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, doğuştan esir olsam, yine de oynar mısın benimle? Sayılmasam, kaç olsam, topraktaki güç olsam, aptal gibi suç olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın? Altın Portakal Film Festivali'nde verilen ödüller üzerine konuşalım. Altın Portakal'da bu yıl genç sinemanın başarısından söz edilebilir. Yarışan 14 film arasında 9 tanesi ilk filmdi ve bunların büyük bir kısmı oradaki sinema insanları tarafından beğeniyle takip edildi ve beğenildi. Ama açıkçası bu filmleri çarşısında Serenci'nin yönettiği çoğunluk öne çıkıyordu. Taraftar Serkes filmin Antalya'daki gösteriminden sonra filmden özgüyle bahsettiler. Jüri de bu genel kanıya katıldı anlaşıldığı kadarıyla ve filmi ödüllendirdim. O bakımdan en iyi film ödülünün adil bir seçim olduğundan bahsedebiliriz. Öte yandan jürinin cesaretli bir tarafı daha vardı. O da ilk defa uzun yıllar sonra en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü aynı kişiye verdi, aynı filme gitti. Çünkü genelde festivallerde en iyi yönetmen ve en iyi film ödülleri paylaştırılır. Ama burada jüri öyle bir tercihte bulunmadı. Seren Yüce'ye hem en iyi yönetmen ödülünü verirken en iyi film ödülünü de verdi. Erkek oyuncu dallarında da bence adil bir seçim vardı. Yani gişe memurundaki oyunculuk gayet iyi bir oyunculuktu. Serkan Erdoğan gişe memurunda çok iyi oynamıştı. Bartık Çıkçağlayan da çoğunlukla çok iyi oynamıştı. Erkek oyuncu ödülleri yerinde bir tercihti. Jüri bence kadın oyuncu ödüllerinde biraz yanlış bir tercihte bulunmuş gibi düşünebiliriz. Çünkü Claudio Cardinale, Signor Erika ile İtalyan olmak da çok da iyi bir oyun sergilememişti açık söylemek gerekirse. Yani orada çok daha iyi oyuncular dans edebilir. Kavşaklar olan Sezin Akbaşoğlu'ları ve Atlı Karınca'da rol alan Nergis Öztürk daha fazla öne çıkan isimlerdi. Bu konuda biraz jürinin yanlış bir tercih yaptığını söyleyebiliriz. Onun dışında Pires'in jüri özel ödülüne değer görülmesine kayda düşmek gerek. Jürinin yaptığı doğru tercihlerden bir tanesiydi o. Çünkü 92-94 yılları arasında Özgür Gündem gazetesi Riyazi Kurgulusu'nda yaşananlara dikkat çekiyordu. O dönem birçok gazeteci fail meçhul bir biçimde öldürülmüştü. Bu meseleye, gazetecilik ahlakına ilgi çekiyordu. Bir anlamda gazeteciliğe saygı duruşu görevi görüyordu. Bu da önemli bir ödüldü ve doğru bir noktaya gitti diye düşünebiliriz. Senaryo durumunda İksan Başar ve Mert Fırat ikilisinin Atlı Karınca filmi de doğru bir tercihti. Belki bu film daha önce de söylediğim gibi Nergis Öztürk'ün performansı da ödüllendirilebilirdi bu filmde. Neyse ki genç oyuncu ödüllendirdi. Zeynep Oral buradaki o filmde rol alan genç oyuncu ödüllendirildi. Böylece film bir şekilde onur edilmiş. Festivalin sürprizlerinden bir tanesi Davis Simon Sinema Yazarları Derneği tarafından en iyi film ödülüne dahil görülmesi, ama onun dışında kurgu dışında herhangi bir ödüle değer bulunmaması sürpriz olarak değerlendirilebilir. Davis Simon festivallerden eli boş dönmeye çok alışık bir yönetmen değil. Bunu hak eden de yönetmen aynı zamanda bu ödülleri. Bu sürprizlerden birisi olarak değerlendirilebilir ama bu yılki Altın Portakal'la ilgili genel söyleyebileceğimiz şey yeni bir sinemacı kuşağının geldiği ve bu sinemacı kuşağının önümüzdeki süreçte sinemanın şekillendirilmesinde, konu çeşitliliğinde büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Tabii total olarak bu aynı zamanda bir seyirci problemini de gündeme getiriyor. Umarım ki bu filmler diledikleri sayıda seyirciye ulaşsınlar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.